Kuning langsep kulitane, liriane ngregetke sing do nyawang. Esemane lan kuyune nandhakake durung ana sing duwe. Tak cedhaki karepku pengin tepung, sapa ngerti dheweke yo nglanggati. Bareng cedhak sulahku kaya rasane aku bingung. Bareng bisa aku lumrah mikirake atiku dadi susah. Kebangeten aku iki arep nyopo kebangetan aku iki arep nyopo kok ora wani. Tak cedhaki karepku pengin tepung, sapa ngerti dheweke yo nglanggati. Bareng cedhak sulahku koyo entuk.